أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر. آیت نمبر 168. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن الناس أو بعض خلقنا من يتخذ أغسوك دي چنیسی من دون اللہ ما سواد اللہنا اندادا شریکان. ومن الناس من المؤمنین ندیویلے من المسلمین ندیویلے ومن الناس بازی دخلقنا لگا والسر کیویر. ومن الناس من یقولو آمنا باللہ بیاور پسیویا ایوہ الناس ناس عام دے بازی دخلقنا من هغا سوک دی اتخیدو من دون اللہ چاگان نیسی ما سوا دالانا اندادن اشریکان دالانا علاوہ اللہ لا شریکان جوڑی حصدار جوڑی برحدار جوڑی اندادا دا اندادن مانا سدا مانا اے مثالا اے نزراء دالا پا مثل باندی دا اللہ پا مثل باندی نور حصہ داران جوڑائی نور شریکان جوڑائی. یحبونہم او دیو محبت ساتی دا دیخپلو شریکان سرا کا حب اللہ پشان دا محبت دا اللہ تعالی سرا چی دا مومنانو دے لکا سنگا چی مومنان دا خپل رب سرا محبت او مینا کئی نو دا شانتی دا بازی خلق دا خپلو فیرانو سرا دا شانتی مینا کئی یا انداد یحبونہم اغا شریکان چی دیور سرا مینا کئی پشان دا مینی دا اللہ تعالی یعنی سنگ مینا چی دا اللہ سرا فکار دا یا اغا سئی مسلمانان مومنان دا اللہ سرا سنگ مینا کئی نو دا شانتی دیو دا خپلو فیرانو سرا دا خپلو خدایانو سرا دا خپلو مشرانو بزرگانو سرا مینا کئی حالان کی مینا دا دیو سرا ندا پکار دا اللہ دا مینی پشانتی. اے یحبونہم کا حبیہم اللہ دا اللہ سرا مینا دا نو دا غیر سرا ہم مینا دا دا دو سنگ چی دا اللہ سرا دیو مینا دا نو دا شانتی غیر ہم دا غی پا مینا کی شریکان جوڑی لکا اگورا سخلق آغا با زان لنوم خودائی عبداللہ عبدالرحمن عبدالغفور عبدالقہار عبدالجبار نو دا شانتی دا با دا دے پشانتی اللہ سر جسنگ مینہ کئی زان دا اللہ بندہ گڑی نو دا دے سر سر با دا نور شرکیاتو کی ہم آرامی پل بچی لبا نونگی عبدالرسول یا دا شانتی عبد النبی یا بگدی پیر بخشو یا بگدی نبی بخشو یا با غوث بخش دی یا با دا شانتی کپیر بخشو دا شانتی نمونه بگدی وی بخش ستا وی دا پلانی سڑی وی مال دارا کرده او پلانی بابا دا را کړی دی. یو طرف تا ځان د الله بنده غنی او دا غي سره سره بیا نور شریکان هم جوړی. په اصل کې خدا سوا چې خدا بخشو چې دا الله رب العزت مال را کړی دی او بیا ته داغی نسبت بته بیا ته غیر او تکه کله پیر ته نسبت کې کله ولی ته نسبت کې ولی بخش کله کله پیر بخش او کله غوث بخش وي. نو دا ناروا دي څنګه مینه چې د الله سره په کار وا هغه مینه تا غیر له هم ورکړه. نو دا تا د الله تعالی سره شریکان جوړ کړو. بل دا صدا چې خلج دی وس هم شته اکثر پنجابیانو کې دي اکثر په پنجابیانو کې دي هغه څنګه هغه رسم رواج هغه وس هم شته. کته وګوره تا ته به څه پته لګي چې کله دا ماخوستنې مونځ کوي چې مونځ وشي مانځنه بعد دوه رکعته مونځ به کوي دا د چا دپاره او په ناستې به کوي سړی به ښه د صحت ناروغي ښه برابر بهوي ښه بالکل چست او چالاک بهوي بالکل صحیح صحتمند سړی به وي او په ناستې به مونځ کوي. دا ولې دا دیو یو رسم راټینګ کړی دی هغه رسم د چا دی؟ وای ګوره زمونږ مور عائشه رضی الله تعالی عنها آغا وفات شوی دا داغی اولاد نو داغی بچی نو نو مونگا راشا مونگا داغی بچی و داغی دا پارا دا دورکات منز کئی دورکات منز داغی دا پارا منز خود اللہ دا پارا فکار دے او دیو رالا آغی دا پارا دورکات منز کئی امون پا ولاری هم نکئی پا ناستی باندی کئی دا ولی ویزکا چی آغا زنانا دا داغی لونا نوی داغی زامن نو نو آغی دا پارا پا پرده که منز پا کار ده. نو ده دیو جیناشه بسم سنده خو پا ناستی با منز کئی دا سی براکه دا دو رکات دا غیر رواج گرزوله ده او قانون گرزوله ده منز خو اللہ لپا کار ده او دا باغی دا پا راغی تا منز کئی چه دا عائشه رضی اللہ تعالی عنها دا غی اولاد نو دا زکا دا دو رکات منز با دا غی دا پا را کئی و سون دیرشته تا تبه ظاهره نه تبه دا ولی و استره هم زکا پا ناستی بانده ما پا خپل لیدی دی چې په ناستې باندې ماخوستنی مونځ به کوي او تا ته هغه خپل دغه نه ظاهری هغه خپل باطن چې زه دا مونځ د چا دپاره کومه د هغه شرکیاتو او بدعاتو کې باړه مې که چرې د هغې دپاره مونځ وې نو صحابه کرامو به کړی وی تابعینو به کړی وی ته به تابعینو به کړی وی خو د هغې دپاره هغه مونځ نه دی شوی نو ما ته یې ولیکه ولې په بدعاتو کې اړم یو. یا دغه شانتی دا الله فنوم با خیرات کئ چې خیرات کئ نو با دا د الله فنوم دی خو بیا س شته ورکشي یا بچی جردا مسا پرای تلاړ شي نو دا به وای کزما دا بچی راغې نو زبا د پلانی بابا فنوم باندې خیرات کوما د پیر بابا فنوم با زدا بزال علوم دا پسبا علوم دا ګډ با علوم دا وای با علوم نظر د غیر الله به کئ دا غټ مشرک دی او په دین کې د دې هیڅ ثبوت نشته دی. او شرک په اصل کې سلور قسمه دی عقیدتن هغه موتا مانځه کې اذان کې بار بار وایو چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلور پیر الله اکبر دی دا سلور پیر ولی وای زکا عقیدتن شرک چې کم دی شرک اعتقادی هغه په سلور قسمه دی. اول نمبر شرک پی تصرف و شرک پی دعا شرک پی عبادت و او دغه شانتی سلور قسم شرک دی یعنی دعا چی غواړی نو د یو الله تعالی نه به غواړی عبادت چی کې نو یو الله تعالی ته به کې اختیارات و دا عقیده د الله سره په اختیاراتو کې بل څوک شریک نشته دی. تصرفات ټول د الله تعالی شریکی دعاګانی د الله تعالی نه به غواړو عبادت به الله تعالی ته کوو. نو د دې وجینا اذان کې وای الله اکبر الله تعالی لوی دې په اعتبار د دعا غوښتلو سره دعاګانې د بل چانه نه غوښتې کېږي. څوک څه نشي کولی قبرونو والا باباګان هیڅ نشي کولی څه کول هر څه کولو والا صرف الله تعالی دی الله تعالی لوی دې. دغه شانتی شرک په تصرف اختیارات دی او الله تعالی چلیږي د الله نه علاوه د بل چا سره اختیارات نشته دی. که څوک دا عقیده لري لکه د مکې مشرکانو چې دا عقیده وه چې الله تعالی یې ښه مانو چې الله تعالی وحده لا شریک ذات دی خو د هغې سره حصداران گنل چې دا واړه واړه کارونه هغه برهداران دا واړه واړه خدایان هغه کارونه کوي ځکه الله وایي ټولو کارونو ته نشي رسېدی. نو دا مشرک دی تصرفات د کارونو چلولو والا دا صرف یو الله تعالی دی دا شانتی شرک پر عبادتو که زما استا رکو او سجده دا هغه به یو الله تعالی دا شانتی شرک پر دعا غوښتنه به ټوله د یو د الله تعالی نه کیږي. او علم شرک پر علم بل چې علم په اعتبار د علم سره د الله تعالی نه بل څوک لوی نشته دی. عالم الغیب ذات صرف او صرف یو الله تعالی دی په غیب او پوهیدونکي الله تعالی دی. نو دا دی وجنا سلور فیروی الله اکبر الله تعالی لوی دی په اعتبار د علم سره. دویم پیروی الله اکبر الله تعالی لوی دی په تصرفات او اختیاراتو کې ور سره څوک شریک نشته دی. دریم نمبر شرک پر عبادت عبادت با یو الله تکو الله تعالی لوی دی په اعتبار د عبادت سره عبادت کې ور سره څوک شریک نشته دی. سلورم نمبر شرک پر دعا دعاګانو غوښتلو کې د الله سره څوک شریک نشته دی. نو دا شانتی دا به خیراتونه کوي او دا به د پیغمبر پنوم کوي وای دا می د پیغمبر پنوم باندې دا وای علالوما دا شان دا چرګ باز د پلانی بابا پنوم علالوما او دا ګډ پیسو دا به د پلانی بابا پنوم باندې علالوما. نو دا مشرک دی نظر د غیر الله حرام دی. نو فرمایي ان دا د یحبونهم او دیو هغه شریکان چې دیو ور سره مینا کوي که حب الله پشان د منی کولو د الله تعالی سره څنګه چې د الله تعالی سره مینا پکار ده دیو هغه مینا راغستی ده او غیر له ورکړی ده. لکه وګوره یو سړی وای په لاری باندې روان وو او هغه ځای کې یو پیر پروت و یو بزر قبر و من جواران هغه څخه پټي ور سره خوا ته ناست و. هغه سوی سړی ته وای راشه نظرانه پیش کا. آغا وای نه پیش کوم وای پیش کا وای نه پیش کوم دا شرک دی. هغه راغستو او په غزه کې شهید کو ته یو مټ په سر باندې هغه جنت ته ورسېدو. بل لا روان دی وای نظرانه پیش کا. هغه وای زما سره خو څه نشته څه پیش کما وای راشه دا مچ راواله ماشه راواخله او د دې بابا په نوم باندې فرید دلته فریدا هغه مچ راواغستو ماشه راواغستو دا بابا په نوم یې پریښودو د یو ماشی مچر دلاسا هغه ځان جهنم ته ورساو نظر د غیر الله پیش کو. دغه شانتی دیوبا حج لا لکه څنګه چې ماوتا حج لزو احرام وتړو احرام هم وتړو د حج طریقه دا ده چې سر به نه پټو دغه شانتی پی به ټولې نه پټو. دغه شانتی نور هم څه طریقه کار دی هغه په خپل ځای باندې خو هغه سیلایی والا کپڑے به نه غوندو. نو دې مشرکانو دا کار شروع کړی دی څنګه چې مونږه حج او عمرې لزو نو دیو چې کله درگاهونو لزی باباګانو لزی نو دیو با صفا لنګ واغوندي هغه لنګ به اغوندي چې هغې باندې سیلایی نه یې شوي سر به ښکاره کړی خپې به ښکاره کړي وایي دا ځکه چې مونږ ځو چې هلته زمونږ نه ګناهونه ورځي بلکل قمقل او بیقفان او فلیتان خلق دی څنګه چې الله کور ته تلل په کارونو دیو هغه شانتی هغه طریقه هغه باباګانو پسې کوي او هلته ځي مردار رواني او هلته مرداری نی هغه حلواګانې وغرسه پیش کوي. نو دا ډیر غټ شرک دی. نو فرمای ومن الناس نو فرمای ومن الناس بازی د خلقنا میت تخیدو آغا سوک دی چنیسی من دون اللہ اے ما سوا دا اللہ تعالی نا اندادن شریکان یا پا مثل اللہ تعالی باندی یحبونہم او دیو من قید دیو سرا که حب اللہ پشان دا محبت دا مومنانو دا اللہ تعالی سرا لکا سنگ چی دا اللہ تعالی سرا مینا فکاروا دا شانتی دیو دا خپلو حصدارانو او دا خپلو باباگانو سره مینا کئی لکا باغی کی سخلق دا ملائکو تعظیم کئی ویغد اللہ تعالی لونه دی نعوذ باللہ سوک و عیسی علیہ السلام دا اللہ تعالی زوی دے یهودیان و یعزیر علیہ السلام دا اللہ تعالی زوی دے اغا سوک و ان اللہ سالس و سلاس اللہ درین دا دریو ندے یو گور عیسی علیہ السلام دے دویم د عیسی علیہ السلام مور مریم بی بی دا او دریم الله تعالی په خپل ده هغه پخپله الله رب العزت فرمای کانا یا کولانی توام دا څنګه خدایان شو چې هغه دواړو خو روټۍ خوړله الله خو روټۍ نه خوري ته څنګه قمقل سړی چې زما سره شریکان جوړی نو فرمای انداد یحبونهم اغا شریکان دیو ور سر مین کئی کحب اللہ پشاند منی دا اللہ تعالی سرا وجعلو للہ شرکا خلقهم وجعلو للہ مما زرع من الحرس نصیبا فقالو هذا للہ وهذا لشرکائنا اتم اسی پارا کی اللہ رب العزت فرمائی سور انعام کی دیو بوئی سور انعام آیت نمبر 136 کی وای با دیو دا وای دا حصہ زما دا خدایانو د پاره دا وجعلوا لله غرزول د خاص د الله تعالی د پاره مما زرع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم دا د دیو په ګومان باندې د دیو ګومان دا دی وای دا حصہ د الله تعالی دا او دا زمونږه د برخدارانو او د حصہ دارانو دا وهذا لشرکائنا فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله ایسی ولا مقرر کړی دی د خپل خدایانو د پاره د خپل برخدارانو د پاره نو فرمای والذین آمنوا اشد حبا لله اغا کسان چی ایمان راوڑے دے اغا دیر سخ دی پا مینہ کی دا اللہ تعالی سرا ماو تا توئی گورا اغا مومنانو خپل رب ہیر کرے دے اصل مقصد دی زیدہ دے کونو اشد حب للہ تاسو شی پا مینہ کی دیر سخ دا اللہ تعالی سرا اندوان دی اغا دا خپل کتاب وید سرا سمر مینہ کئی آغا مشرکان کافران پا غفلو بگوانو باندی سم رزان وجنی داغی بد رد تنشیوی لے خو مسلمان نا غیرت ختم شوی دے مسلمان خپل غیرت خرس کرے دے داغی اندوانو آغا طریقہ خپلی او آغا خپل کتاب تاڑو توجو نور کئی پا غیر باندی غیرت نکئی او مسلمان را لگی داغا مشرکان و آغا طریقی آغا فلمون گوری دا سوچ نکئی چی زمان مشاری زما قائد مشر آغا سو کو زد آغا طریقی ولی نگورا ما و دا دا مسلمان نغیرت ختم شوی دے او دا دا دا دا پارا دیر غٹ نقصان دے پخفل با دا دا فلمون گوری دا غا شانتی درامی دا اندوان با گوری دا غا صحابه و نمون با ورطنی معلوم دا غا غا واقعات با ورطنی معلوم چی دا اندو تا پوستی وکی دا غی دا فلمونو تا پوستی وکی آغا طول قصی با ورط معلومی نو پا دی وجه باندی دا دا بچی اولاد کول تباشو دام دل تا فیلم تناسته بچیم فیلم تناسته آقا دا مشر تمیز پا که ختم شی وی بچی زما قدر احترام نکی نو پلی تستا بسه احترامو که چی تم فیلم گوری آقام فیلم گوری تم دا شانتی پا حاشی منز نکی آقام منز نکی تم پا گناه که علمی آقام پا گناه که علم ده آقا بسستا خیال وسادی تا آقا طریقه فریخی ده آقا خپل کار دی فریخی ده والذین آمنوا اشد حبا لله آقا کسان چی من را ولد آقا سخ دی پا مینه کی ده اللہ تعالی سرا یعنی کونو اشد حبا لله تاسو شی پا مینه کی دیر سخ ده اللہ تعالی سرا بیا تخویب ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب دا زی لگ مشکل دے دی زی کی سلور معنی علماء کرام ذکر کئی مقصد دا طول یو دے او گورا اول نمبر لو شرطیا یرا الذین ظلموا دا یرا رویتی بصری یو دے رویتی قلبی یو دے رویتی بصری پسترگو باندی لی دل بل دا زڑا نمعلوم اول لو یا با شرطیی یا با تمنیی تو افسوس دا پارا دا ارمان دا پارا با یا رازی یا با رازی دا شرطیی دا پارا کچی دا کار دا سی وی اول نمبر مانی تا وکی دا ولو یرا الذین ظلموا لو شرطیا یرا رویتی بصری ولو کچری یرا الذین لدل اغا کسانو لدل اغا کسانو ظلمو چی زیاده کڑه ده زیاده اسی شی کڑه ده برگورا ومن الناس من یتخذو من دون اللہ اندادا یحبونهم کحب اللہ دغ زیده کڑه ده چی دا اللہ سره حصہ دار جوڑ کلی دی دا ظالمان از یرون العذاب از ضرب شو یرون العذاب پا وقت دلی دو دا عذاب کی دنیا کی کل عذاب راغلے وے او دلی دلے وے نو دبا داویلی وے چی ان القوت للہ جمیعا و ان اللہ شدید العذاب یقینا اللہ تعالی لرا ٹول قوت دے والا سح عذاب والا دے لما اتخذو من دادا لما یحبونہم کحب اللہ کچری په دنیا کې عذاب راغلی وی او دلی دلی وی نو دبا دا الله سره شریک نه وی جوړ کله دبا دا الله په مقابله کې د غیر الله سره مینا نه وی کړی خو د سفیړه نه د سکلی د عذاب نه دی لیدلی. دویم نمبر ولو شرطیا یرا رویت قلبی د زړه معلومول نو معنا بداسی چی ولو یر اللذین ظلمو کچری دا پویشوه وی ولو یا تقید اللذین یا لو یعلم اللذین کچری دا دا قید ساتلی وی دا زان پویکڑه وی کچری دا پویشوه وی آکسان چی ظالمان دی از یا رون العذاب پا وقت دلیدو دا عذاب کی ان القوت للہ جمیعا وان الله شديد العذاب يقينا الله تعالى سرا طول قوت دي الله سها عذاب والا دي لما اتخذوا من دادا لما فعلوا شرك ديو با شرك نوے کڑے کچری ديو پوئے شوئے پا دي عذاب باندی چی دا عذاب راغے پا دي زان پوئے کڑے وے نو ديو با دا اللہ سرا حصہ داران نوے نیولی اللہ سرا بے شرک نوے جوڑ کلے بلا معنی وورا ولو دا لو که پا دی زیکی وز دا تمنایی دا پار راشی درمان دا افسوس دا پار راشی یرا رویت بسری نمانه بداشی ولو یرا اللذین ظلمو ارمان کاش افسوس کلی دلی وی اغا کسانو چی زیاده کلی و زیاده صد اللہ سره حصه دار نیولیو از یرون العذاب پا وقت دلی دو دا عذاب کی ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب فدې خبره باندې چې کله دیو د عذاب لیدلې وې نو دیو با دا اقرار کړې وې چې ټول قوت الله لدی الله سه عذاب والا دی فدې ټیم کې به دیو د الله سره شریک څوک نه وې جوړ کړي بل دا ارمان افسوس پچا باندې الله په خپل ارمان نه کوي اللہ وی ولو یر اللذین ظلمو ارمان دے افسوس دے پا دی خلقو باندی ددیو پا دی حالاتو باندی ارمان و افسوس دے چی خپل زان تباکو خپل زان تباہی تا غرز ولے دے ولو تمنایا او یر اللذین لو تمنایا یرا رویت قلبی نو دا سیمانا بشی ولو یر اللذین افسوس ارمان دے کچری پویا کڑے وے آغا کسانو چیزی اتے کڑے و پا وقت دلی دو دا عذاب کی اخفل زان ان القوة للہ جمیع و ان اللہ شدید العذاب لما اتخذو من دادا لما فعلو الشرک دیو با شرک بیا نوے کڑے شرک بیا نوے کڑے کل دا اللہ عذاب دیو لی دلے وے اللہ ور تقبل عذاب خود دلے وے نو دیو با پارٹیم کی اللہ وعدہو لا شریک ذات اغا گانا لیوی یا دا آخیرت سوالا گوا کل چی دا قیامت رشی یا آخیرت شی کل دیو عذاب وینی دا چوتی گی را غڑی گی جہنم تا ور گزر علی کی گی دا شانتی گرزان ور تر اخلاسی گی پا دی ٹیم کی دا کل وینی دا با اقرار وکی چی ان القوة للہ جمیعا و ان اللہ شدید العذاب پا ٹیم کی بدا اقرار وکی چی ٹول قوت خو یو اللہ لرے لوی ځوان سنه شي کوله، پیر بابا سنه شي کوله، دیوانه بابا سنه شي کوله، ټول قوت خدای والا سره دی. او بیا به ټیم تیر بیا چرته کیږي، بیا د ځنه ټیم تیر دی. وا ها شدید العذاب، بیا ارمان او افسوس کوي خدای د نه به ټیم تیر. بیا مخ کی استبرا الذين تبعوا، کلا چې بیزار شي هغه کسان چې تابعداری کړې شوی دا، من الذين تبعوا دا کسانو نه چې هغه تابعداری کړې دا، ور او العذاب او دیو ویني عذاب، دیو عذاب ویني په دغه ټیم کې دا کم د چا چې تابعداری شوی دا، دا کم غټان خلک دي هغه تابعداری کړې دا، هغه به بیزار شي، هغه به وایي چې زه خپل کار کوي. دا کشران باور ته وای چې مونږ خو تاسو تابعداری کړی وا، ولی تاسو زمونږ نه تختی، ولی زمونږ نه بیزاره کیږئ؟ لکه دنیا دا خلک ګرځي اوټونو پسی، پلانی سړی له اوټو ارکاش په ورځ یو کړي دا، کچری دا محنت د الله له کړی وې، د الله د دین د پاره وته وې، الله به ولا څومره اجر ورکړی وې. قیامت ورځ به شي دا اوټر بګرځي په خپل موټر مشر پسی، هغه پسې بګرځي چې ګوره ما خو ستا د پاره ډېره منډه والی وا، ډېر کوشش محنت مې کړی، کور کور ته ورغلی وم، د خلکو خبرې مې زغملی وې، اوس ما د عذاب نه خلاص که نه. هغه به فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا، هغه به بېزاره شي د دېونه. ور اول عذاب کله چې عذاب ویني هغه به هغه خو دنیا وا، دا خو آخرت دی، دل د ستا مدد نشم کولی. نو دا به ورته وایي څنګه چې نن تا مونږ پرېښودو، که چېرې الله مونږ دنیا ته بیرته دوباره بوتلو نو مونږ به ستا نه بېزاره شو، ستا باډو خیال بیا نه ساتو. لکه سور انعام آیت نمبر 136 کې هلته د دوی دا واقعه ذکر کوي، وایي قالت اخراهم لاولاهم، وای دا به وی وی به اغا نور اغا ارستنی اغا مخینو تا، ربنا ها اولائی اضلونا، ای زمونگ ربا دا اغا کسان دی چی مونگ گمراه کریو، فا آتی هم عذابا ضعفا من النار. آیات منز دی ورکی دیو تا دو چند عذاب دورنا، اللہ باورتوی دی کل ضعف ولیکن لا تعلمون، دا هر چا دفارا دو چند عذاب دے لیکن تاسو پدے نفوی گئی، تا ولی دے تابیداری کورا، تا لعقل نو درکوی شوی. لکه شیطان وست پا دنیا کی ماو تا دو که کئی، شیطان وی دا کار وکا اسم نشته دے، و چی کل دا قیامت ورشی دنیا کی ستا مرگره دے، تا خپل مرگره جوړ کرے دے، او ډیر غلط مرگره دے، ډیر خطرناک مرگره دے. التی بعد دا ور پا منبر باندی ناسی تقریر با خلق تکی، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان بوی ما ستاسو سره وعده کړی وا خو ما تکړه، الله جی تا سره کوم وعده کړی وا غا حق او سچ وعده وا، خو زه ما انا بمسرخیکم وما انتم بمسرخی، سور ابراهیم کې دا ذکر شوی دی، وای زه نه ستاسو پریادرس یم او نه تاسو زما پریادرس جوړېدی شئ، زه په خپله په اور کې سوځم نو تاسو به ما سره سوځئ، ما به درته ویل زه خو پکې هسې ورلاوما، نو ما ویل چې ته زما مرګری جوړ شې نو ولې دې زما منله، ولې دې زما خبره منله. دغه شانتی سور شعرا کی آیت نمبر 197 میں کیالتے ہم ذکر کئی، اذ نسویکم برب العالمین، اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. وی کل بچی دیو برابر ولد خپل رب سرا نور کسان، اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون، آیت نمبر 97 سورہ شعراء. التی د دیو ذکر کوي از نو سویکم برب العالمین کله چې دیو با برابر ول د خپل رب سره نور کسان و ما اضلنا الا المجرمون وای مونږ خو نو گمراه کړي مگر دی مجرمانو خلقو نن خو زمون سره څوک شپارسی نشته دی زمون د څوک ګرم دوست نشته دی کچری مونږ تا دوباره تللوی دنیا ته نو مونږ با حق او سچ مؤمنان به وګرځو مونږ به بیا صحیح مسلمانان شو الله به وی تعالی ما ټیم در کړو دا شانتی مخکی په سور احزاب کې بیا ذکر کړي یوم تقلب وجوههم فی النار دویشتم سپاره کې د دې ذکر هغه ځای کې الله رب العزت ذکر کړي آیت نمبر 66 کې کله چې دیو پړ مخې ورواچی په مخ باندې پړ مخ ولګي دا به دې ټیم کې وای یقولون یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وای با ارمان های های افسوس ته مالا را چې ما تابعداری د الله کړی و او تابعداری می د پیغمبر کړی و ربنا آتیهم ضعفین من العذاب ای زمونږ ربا دا چا چې مونږه گمراه کړی و نو دیو لا دو چند عذاب ورکی ولعنهم لعنا کبیرا او با دی باندی غط لعنت ولیگی دیر لعنتی که دا خلک دا دیو دا وجنا مونگا گمراه شویو نو دلتا فرمائی استبر اللذین تبیعو کلچی بیزارشی آغا کسان جی تبیدا اکلی شویدا من اللذین تبعو دا کسانو ناچی تبیداری اکلی دا ورأو العذاب او ویني عذاب وتقطعت بهم الاسباب فریکړه شیبا هغه د دیو هغه رشتي یا فریکړه شیبا اسباب د دوستۍ په قیامت په ورځ باندې با صرف هغه سره هغه څوک با دوستاني چې هغه د الله د دین په وجه د یو بل سره دوستي ساتلې ده لکه ما تا چې راجم شو یو سید د قران د فاره د یو بل مرګستیا کو الله فرمائے الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقين دنیا کی بعد دوستانی غل دی مرگرے دے داکو دی مرگرے دے زناکار دی مرگرے دے دا وپا دا غورز بانستا دشمنی تب و تا دیر بدر دیوے چستا دا و جناز دی عذاب تر عالما او جہنم تر عالما نو فریق لیش عباد دیو اسباب وقال الذين اتبعوا واي اكسان واي با اكسان چې تابعداري کړی دا لو ان لنا کره کچری دوباره تلل وې زمون د فاره دنیا ته فنتبرا منهم نو مونږ به بیزار شو د دیو نه کما تبرؤوا منا لک څنګه چې دیو بیزار شوی دی زمون نه مونږ یې داسې په شړاو په خوشي میدان کې پریخو دو که دنیا تا مونگا لالو نمونگ با چرتا بے پدیو پسی نورزو دیو تا با چمچی نلگو کذالک یوریهم اللہ اعمالهم دغشان خی اللہ تعالی تا اعمال دا دیو حسرات علیهم دفار دا افسوسنو پدیو باندی وما هم بی خارجین من النار نبای دیو وطن کی دورنا همیشه پارو پا دیو ورکی دیو پراتی زکا چی دیو دنیا کی خپل رب ایر کرده او فل نبی ایر کرده او من اغسوک دیت تخیزو من دون الله چغن نسی ما سوا دلانا اندادل فمثل دلالله تعالی یحبونهم دیو من ساتی دیو سرا که حب الله پشاند محبت د مومنانو دلالله سرا والذین آمنوا آکسان چی مانے روڑے دے اشد حب للہ دیو دیر سخ دی پمینکی دا اللہ تعالی سرا ولو یر الذین ظلمو کلچی دیوینی عذاب کچری دیو لید کچری لیدلے آکسانو چی ظالمان دی از یرون العذاب پا وقت لیدو دا عذاب کی ان القوة للہ جمیعا یقینا قوت الله لرده ټول یا دا معنا هم کولی شي پیغمبر ته خطاب دی یارا په ځای به تراشي ولو تر الذین ظلموا اذ یرون العذاب که چیرې تا لیدلی شوې هغه کسان چې ظالمان دي شرک یې کړی دی په وخت د لیدو د عذاب کې په وخت د رسېدو د عذاب کې نو ډېر عجیب منظر به تا کتلی وی چې دې مشرکانو له مونږ د عذاب ورکو او تا په دنیا کې هغې د عذاب دې لیدلی وی نو ډېر عجیبه به تا ته ښکارېدی دیو بدا چغی والے چی ان القوت للہ جميعا بیشک قوت اللہ لرد ٹول وان اللہ شدید العذاب او بیشک اللہ تعالی سخ عذاب والا دے استبر الذین نتبعو یاد کا آغا وخو چی بیزار بشی آغا کسان چی تابداری اکڑی شوی دا من اللذین تبعو دا آغا کسانونا چی تابداری اکڑی دا ورعو العذاب وین عذاب و تقطعات بهم الاسباب او پری کلیشی با آغا اسباب دا دوستی پری کلیشی با آغا رشتی وقال اللذین تبعو وای آغا کسان چی تابداری اکڑی دا لو ان لنا کرتن کچری وے دوبارہ تل زمون دفارا فنتبرع منهم نمون با بیزار شو د دیونا لکا سنگ چی دیو بیزار شوی دی زمون کذالک یریهم اللہ اعمالهم دغرنگی حی اللہ تعالی دیو تا اعمال دا دیو حسرات علیهم دفارا دا افسوس پا دیو باندی وما هم بخارجین من النار ندی دی وطن کی دورنا بیا ومن الناس بازی دخل کنا ملحا سوک دی یتخیزو من دون اللہ چی نسی ما سوا دا اللہ ناندادن شریکان یحبونہم دی ورسر من کئی کحب اللہ پشاند منی کولو دا اللہ تعالی سرا والذین آمنوا کسان چی مانے روڑے دے اشد حب اللہ دیو ډیر سخت دی پامینه کې د الله تعالی سره اے کونو اشد حب لله ولو ير الذين ظلموا کچری پوه شي هغه کسان چې ظالمان دي کچری پوه دی هغه کسان چې ظالمان دي از يرون العذاب په وخت لیدو د عذاب کی ان القوت لله جميعا بشک قوت خاص الله لره دی ټول وان الله شدید العذاب او یقینا اللہ تعالی سخ عذاب والا دے استبر الذین تبعو کل چی بیزارشی آغا کسان چی تابداری اکڑی شوی دا من الذین تبعو دا آغا کسانونا چی تابداری اکڑی دا ورعو العذاب اوینی دیو عذاب و تقطعت بهم الاسباب او فریکرشی آغا اسباب دا دوستی وقال الذين اتبعوا ويا غسان جتا بيداري کړی دا لو ان لنا کرتن کچری وې زمون د فارا دوباره تل دنیا تا فنتبرع منهم مون به بیزار شو د دیونا کما تبرعوا منا لک سرنګ چې دیو بیزار شوی دی زموننن کذالک د قرنګی د غشانتی یریهم الله اعمالهم خی دیو تا اللہ تعالی اعمال دیو حسرات علیهم د سوجنا د فار د افسوسونو په دیو باندی وما هم او ند دیو بی خارجین من النار چی وزی دیو دورنا.